Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Zümer suresi 22. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki 22. ayet-i kerimede Efemen şerahallahu sadrahu lil islami fehu ala nurin min rabbi. Feveylun lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah. Ulaike fi dalalin mubin. Allah kimin kalbini, göksünü İslam'a açmışsa artık o Rabbinden bir nur, bir aydınlık üzeredir değil mi? Bunun için kalpleri Allah'ı anmaya karşı katılaşmış olanların vay haline. Onlar apaçık bir sapıklık içerisindedir. Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in kalbi İslam'a ısınmadı. Yaklaşmadılar. La ilahe illallah demediler. Ama diğer Müslümanlar, İslam'a ilk girenlerin hepsi kalpleri İslam'a ısındı ve Allah onların gönüllerine bir nur koydu da Müslüman oldular. Evet. İşte bu ayet-i kerime bu gerçeği bildiriyor. Bugün de insanlar pek çok kimseyle yıllardır uğraşıyoruz. Hala Müslüman edemedik. Hala namaza başlatamadık. Tamam istemiyorsa zorla sen sokamazsın onu hidayete. Zorla sen ona İslam'ı kabul ettiremezsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da amcası Ebu Talib'in çok iyiliğini gördüğü için onun iman üzere gitmesini istiyor. Devamlı vardığında, ziyaretine gittiğinde amca la ilahe illallah dede kurtul diyor ama olmadı. Amcasını imana getiremedi. Neticede iman etmeden gitti. Allah da ayeti kerime indirdi. Sen sevdiklerini imana getiremezsin, bitti. Ne kadar seversen sev, mümkün değil bu. O istemezse bu olmuyor. Ama kişi isterse Müslüman olmayı, isterse Allah ve Resulüne göre yaşamayı, Allah onun önünü açıveriyor. O nur ile, aydınlık nur ile sırat-ı müstakimde yürüyor ve cennete giden yolun başına böylece adım atmış oluyor. Ama فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Niceleri de var ki, kalpleri Allah'ı anmaya karşı katılaşmış. Allah diyorsun uzak duruyor. Kur'an diyorsun şimdi zamanı mı diyor. Müslüman olalım diyorsun daha yaşımız 70'e gelmedi diyor. Kalbi katılaşmış. Yaklaşmak istemiyor. Ben Allah'a göre yaşarım. Beni Allah yarattı. Allah'ın gönderdiği sisteme göre yaşarım. Çünkü o bana verdi bu imkanı demek suretiyle Allah'a göre yaşamaya evet diyemiyor. Kalbi katılaşmış. Şeytana uymuş. Şeytani yollar da devam edip gidiyor. İşte Allah da bunlara feveylün diyor. Yazıklar olsun onlara. Vay haline onların. Ulaike fî dalâlin mubîn. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Onlar gerçekten sapıktır. Sapıklıkları da apaçık gözükmektedir. 23. ayet. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihen. مَسَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ سُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah sözün en güzelini bir kitap haline indirmiştir. İşte elimizdeki Kur'an. En güzel sözler mecmuası. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Sonra peygamberin sözü geliyor. Evet, Allah'ın sözünden sonra peygamberin sözü geliyor. İtaat edilecek önce Allah'ın sözü yani kitabı Etiullah ve Etiur Resul geliyor. Sırayla bunlar kabul edilecek, reddedilmeyecek sözlerdir. En güzelini Allah söylüyor sözüm. Dolayısıyla işte bu Kur'an'da da Allah en güzel sözü söylemiştir. Bir kısmı bir kısmına benzer. Pek çok yeri birbirine benzer diyor adam. Okudukça değişik inceliklerini görüyor, fark ediyor ama ilk zamanda birbirine benzer pek çok yere. Ayetlerin başı benziyor, sonu benziyor, içerisindekiler benziyor diyor. Evet, benzer gibi gözüküyor ama bu kitap çelişkisiz, bıktırıp usandırmayan, içerisinde tekrarlar vardır ama usandırmıyor, bıktırmıyor. Birbiriyle çelişki hiç asla yok. 14 asırdır bu kitap insanların elinde hafızasına nakşedilmiş vaziyette okunuyor. Hafızların hafızasında okunuyor ve yeryüzündeki insanların hepsi bu Kur'an'ı gözden geçiriyorlar. Usanmıyorlar, bıkmıyorlar. İçerisinde tekrarlar varsa da usandırıcı tekrar değil, Değişik değişik tekrarlardır onlar. Evet. Takşa'irru minhu culudullezine yahşevne rabbehum. Evet. Rablerine derin saygı göstermekte olanlar, tehdit ve korkutucu ayetlerini okuduklarında derileri ürperir. Evet. Bu Kur'an içerisindeki cehennem manzaralarını okuyunca kişi tir tir titrer. Tüyleri diken diken olur. Takşa'irru minhu culudullezine yahşevne rabbehum. Rabbimizin azabı bu derece büyük, dehşetliymiş diye korkar, endişe içerisine girer. Evet. Kur'an ayetlerini okuyunca, Kur'an'daki cehennem manzaralarını okuyunca kişi bu hale gelir. Rahmet ayetlerini okuduklarında ise tenleri ve kalpleri Allah'ın zikrine yatışıp yumuşar ve sakinleşir. Cennet manzarasını okuyunca kişi, cennetteki nimetleri okuyunca kişi, Allah'ın lütfuyla verdiği o imkanları, o nimetleri okuyunca, görünce kişi, ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ Rahatlar, huzura erer, sükunet bulur. Evet. Kişi, o cenneti elde etmek için canını burada feda ediyor. Cenneti almak için, kazanmak için, elde etmek için canını burada satıyor, Allah'a veriyor, şehit olup gidiyor. Ne demektir bu? Ben Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için mal varlığımı ve canımı feda ediyorum diyor ve feda ediyor. İşte rahatı ve huzuru bulduğu için feda ediyor. Bugün kafir ne vatanı için ne memleketi için canını feda edemiyor. Niye? Gerek yok diyor. Toprağımız bize yeter. Niçin savaş yapıyoruz diyor. Bu dünyada 3-5 gün fazla yaşayalım. Niçin ölüyoruz diyor. Ama Müslüman öyle düşünmüyor. Ben Allah'ın dinini yani la ilahe illallah sözünü yeryüzüne yaymak için gayret ederim. Bu uğurda malımı ve canımı sarf ederim, harcarım, ölür giderim, şehit olurum diyor ve canını o uğurda verebiliyor. Kafir ise bunu yapamıyor. Müslüman rahatlıyor, huzuru buluyor. Niçin? La ilahe illallah sözünü yeryüzüne hakim kılmak için gayret ettim diye. Zalike hüdallahi yehdi bihi men yeşâ. Evet. İşte bu Müslümanlar. Kur'an ayetlerine göre hayatını tanzim edenler, Allah'ın rehberliğini böylece görür, böylece duyar, böylece bilir, Allah doğruya yönelmek isteyene bu kitapla doğru yola istediği şekilde eriştirir. Bitti. Sen doğru yolun talibi isem, sırat-ı müstakimi kazanmak istiyorsan, cenneti elde etmek istiyorsan, Allah seni bu doğru yoluna değişik bir yol göstererek sana, ya şehitlik yolu, ya hicret yolu, ya Allah'ın dinini yeryüzünde değişik şekillerde hakim kılma yollarından birini sana nasip edersen de onu yaparsın ve gerçekleşir senin hakkında bu. Sen de hidayet üzere gelir geçer, bu dünyada şehit olarak gidersin. Ama diğerleri, فَمَنْ يُضْلِلْ Evet. Kim de sapıtırsa, فَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاتْ Allah kimi de şaşkınlık ve sapıklık içerisinde kalmasını isterse, yani kişi kendisi sapıklık içerisinde kalmayı istiyor, Allah da ona doğru yolu göstermiyor. Ben doğru yola girmek istemiyorum, ben sapıklık üzere hayatımı devam ettirmek istiyorum diyene de Allah doğru yolunu göstermiyor. Hidayet kapısının arkasına yatıp da ayaklarını diretip de bu kapının açılmasını ben istemiyorum diyene Allah zorla hidayet de nasip etmiyor. Ama kendi iradesini kullanarak o yolda bir şeyler elde etmek isteyene de Allah bu şekilde hidayet nasip ediyor ama sapıklık isteyene de zorla hidayetini vermiyor. اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوَ الْعَزَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ زُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Yüzünü cehennemin şiddetli azabına karşı kalkan yapan kimse, yani çaresiz kalmış kimseler, her türlü azaptan emin olan kimseler gibi olur mu? O gün, yaratılış gayesi dışında yaşayanlara, hayatta iken kazandıklarınızın cezasını şimdi tadın bakalım denilecektir. Evet. İşte kıyamet günü, kim kendisini Allah'ın azabından, cehenneminden korumak için bu dünyada gayret ederse, amelini ona göre ayarlar ise, o kurtuldu. Diğerleri ise, yaptıklarının cezasını cehennem olarak tadacaklar. yaratılış gayesinde yaşamak, yaratılış gayesi dışında yaşamak isteyenler de böylece orada cehennemi kazanmış olacaklar. 25. ayet: Kezzebellezine min kablihim fe'etâhumul azâbu min haysu lâ yeş'urûn. Onlardan öncekiler de, yani bu Kur'an'ın geldiği dönemdeki Mekke müşriklerinden önce Arap Yarımadası'nda dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan insanlar da peygamberleri ve Allah'tan gelen gerçekleri yalanlamışlardı. Onlar da Allah peygamber tanımamışlardı. Yalan saymışlardı onları. Azap hiç anlamadıkları ve ummadıkları yerden gelip çatıverdi onlara. Farkında olmadıkları bir zamanda geberdiler gittiler, yok oldular gittiler. Allah'ın değişik bir felaketiyle yok oldular gittiler. Ad kavmi bir rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sarsıntıyla yok edildi. Bir sesle, bir çığlıkla yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırıldı. Firavun sular içerisinde boğuldu gitti. Nuh toplumu, inananlar gemiye bindi, inanmayanların hepsi su içerisinde kaldı gitti. Farkında olmadıkları bir anda Allah'ın ordularından bir ordu onları yok ediverdi. Evet. فَاَتَاهُمُ الْعَزَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ. Farkında olmadıkları bir anda işleri bitiverdi. Bu dünyada da azap öyle geliyor onlara. Öbür tarafta da zaten bu dünyada inat ettikleri, inanmadıkları, o kitabın içerisindeki beyan edilen şeyler, yani cehennem, karşılarına çıkacak ve cehennemi tadacaklar. 26. ayet: فَاَزَاقَهُمُ اللّٰهُ الْحِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَعَزَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ve Allah böylece onlara bu dünyada da rezilliği ve perişanlığı tattırmıştı. Ama günahkarların öteki dünyadaki azapları daha büyük olacaktır. Keşke bunu bir bilselerdi. Evet, bu Kur'an'ın indiği dönemlere bakalım. Mekke müşrikleri Allah'ı inkar ediyorlardı. Mekke müşrikleri Allah'tan geleni inkar ediyorlar. Kendi sistemleri olsun ama Allah'ı ve onun sistemini kabul etmeyelim diyorlardı. Netice ne oldu? Allah bu dünyada tattırdı onlara. Bedir Savaşı'nda kendilerinin üçte biri kadar olan insanlara mağlup oldular. Uhud'da hakeza, Hendek'te hakeza. Mekke fethinde zaten ellerini bile kaldıramadılar. Bitti iş. Bu dünyada azabı tattılar. Kim? Bu Kur'an'ın indiği dönemdeki Mekke müşrikleri. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, As bin Vailler, Velid bin Muireler. Bugün de çağdaş kafirler azabı tadıyor. Rahat ve huzurlu sanmayın. Afganistan'ı, Çeçenistan'ı, Irak'ı işgal eden, dünya üzerindeki Müslümanlara, Filistin'deki Müslümanlara her türlü sıkıntıyı veren o kafirleri rahat saymayın. Rahat değiller, huzurlu değiller. Niye? فَاَزَاقَهُمُ اللّٰهُ الْحِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Allah en doğruyu söylüyor. Onlar bu dünya hayatında rezil ve rüsvaydırlar, perişandırlar, gerçekten perişan. Filistin'deki bir çocuğun elindeki sapan taşından, evet, Yahudilerin hepsi korkuyor, komutanına varıncaya kadar, başbakanına varıncaya kadar. Bir sapan taşı bu bir şey değil yani. Nohut büyüklüğünde, fındık büyüklüğünde bir taştan hepsi korkuyor, hepsi huzursuz. Otobüse binemiyor, kalabalıkta gezemiyor. Acaba bir bomba patlar da ölür müyüm diye. Rahat ve huzuru yok. Evet. İsrail böyle. Amerika böyle. İngiltere böyle. Dünyanın dört bir tarafındaki kafirlerin hepsi, Müslümanlara zulmedenlerin hepsi böyle sıkıntı içerisinde. Rusya da böyle. Bir Çeçen mücahidinin atacağı bir taş yüzünden başına bir sıkıntı geleceğinden endişe ediyor Rus askeri ve korkuyor. Korku içerisinde yaşıyor hayatın. Rahat ve huzurlu bir hayatı yok. Çünkü Rabbimiz bu ayeti bu şekilde söylemiş bize, hatırlatmış. 14 asır önceki Ebu Cehil ve Ebu Leheb de azabı tatmıştı. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mekke fethinde. Bugünküler de azabı tadıyorlar. Her ne kadar galip gibi görünseler de Allah onlara bu dünya hayatında rezilliği, rüsvaylığı tattırıyor. Streste, bunalımda, sıkıntıda ve huzursuzlukta. Şu anda rahat ve huzur yüzü görmüyorlar. Ama bir de bunun öbür dünyadaki şekli var. وَلَعَزَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keşke bilselerdi, ahiretteki azap bu dünyadaki stresten, bunalımdan, yara almadan, buhrandan daha da şiddetli, daha da berbattır. o cehennem azabı. 27. ayet. وَلَقَدْ طَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. İşte biz bu Kur'an'da üzerinde düşünsünler diye insanların önüne her çeşit örnek getirmekteyiz. Allah her çeşit örneği bu Kur'an'da bize duyuruyor, bildiriyor, anlatıyor, aktarıyor. Bitti. Bu Kur'an her türlü örneklemelerle bize doğruyu söylüyor. Bize cennet yolunu gösteriyor. Bize cehennem yolundan sakınmanın modelini bildiriyor. Sorusu da cevabı da içinde, evet, bir imtihan. Bu Kur'an imtihan kitabımız. Bu Kur'an'a göre yaşarsak doğruyu bulduk, cenneti elde ettik. Bu Kur'an'ın dışında yaşar isek, Allah korusun, şeytanın yoluna uyar isek, nefsimize, heva ve hevesimize uyar isek, Allah korusun, cehennemi boyladık. İşte değişik misaller ve örneklemelerle Rabbimiz bu Kur'an'da bize bu gerçekleri bildiriyor. Evet, bu Kur'an insanlara değişik örneklemeler getirmek suretiyle onlara dünyadaki yaşama süresince nasıl Müslümanca yaşayacaklarını, ahirette de nereye gideceklerini öğretmiş oluyor. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Böylece o insanlar ibret alırlar ve düşünürler de buna göre hareket ederek cenneti elde edenlerden olurlar. Geçici ve fani dünyanın içerisindeki hükümleri, yani Allah'ın ahkamına göre yaşamayı tatbik ederler de Allah'tan yana olurlar da ayarlarını Allah'tan alırlar da böylece cenneti elde ederler diye. Evet, 28. ayet. Kur'anen arabiyyen gayra zi ivecin leallehum yettekum. Evet, Rabbimiz insanlar yollarını kendisiyle bulsunlar diye Kur'an'ı Arap diliyle her türlü pürüz ve eğrilikten uzak olarak vahyettiğini beyan ediyor. 14 asır öncesine çevirelim gözlerimizi. Peygamberimiz peygamber olarak seçilmiş. Kendisine vahiy gelmiş. İkra bismi rabbikellezî halak. Sonra etrafındaki, çevrendeki insanları uyar. Amcalarını uyar, dayılarını uyar, kabileni uyar. Ayet-i kerimeler geldikçe peygamberimiz onları çağırmış. Gelin, amcalarım, teyzelerim, akrabalarım, hepsine La ilahe illallah deyin ve kurtulun. La ilahe illallah'ın manasını anlamışlar. Olmaz demişler. Biz La ilahe illallah diyemeyiz. Bizim Kabe'nin içinde ve dışında 360 tane putumuz var. Bu putlarla biz Mekke'yi idare edemiyoruz. Sen pek bir ilahla bütün kainatı ve yeryüzünü idare edeceksin. Olmaz böyle şey demişler. Kur'an Arapça inmiş. Yani 14 asır önceki Mekke müşriklerinin anlayacağı dille indirilmiş. Onların anlayacağı şekilde indirilmiş. O günküler bu okunan Kur'an'ın hepsini anlıyorlardı. Peygamberimiz vahiy olarak ne geldiyse söylüyor. Bu acaba ne demek istiyor? Biz bunu anlayamadık demediler. Evet, Kur'an o günün Arapçası ile inmiştir. İçerisinde eğrilik yok. İçerisinde pürüz yok. İçerisinde anlaşılmayacak hiçbir nokta yok. İnsanlar yollarını bu Kur'an'la bulsunlar diye Allah o günün insanının konuştuğu Arapça ile, lisan ile indirmiş bu Kur'an'ı. Evet, ya bugünkülere ne diyeceğiz? Bugünküler de anlıyor mu? Evet, bugünkü Araplar da belki %80'ini anlıyorlar. Ama anlamadıkları yeri kendi dillerine anlatacak şekilde tefsirler, mealler yapılmış. Yeryüzünde her lisana çevrilmiş. Yeryüzünde her dile Kur'an aktarılmış. Herkes bu Kur'an'ı anlayabilsin diye aktarılmış. Dolayısıyla biz bu Kur'an'ı anlamak mecburiyetindeyiz. Kur'an Arapça da olsa bugün Türkiye'de, evet, 21. asırda bugün Türkiye'de 50'den fazla tefsir çeşidi var Türkçe yazılmış. Latin harfleriyle yazılmış, ilkokul mezunundan yüksek tahsil yapan kimseye kadar herkesin anlayabileceği şekilde 50'den fazla tefsir yazılmış. Tek cilt olarak, Kur'an meali olarak da 70'den fazla meal var bugün Türkiye'de. Evet, Türkiye'li Müslüman da kitabını anlamak mecburiyetinde. Kitaptaki doğru düzgün mesajları anlamak mecburiyetindedir. Çünkü Rabbimiz bu Kur'an'ı göndermiş, ve Kur'an'ı değişik dillere tercüme edecek insanları da halketmiş. İşte Türkiye'de 50'den fazla tefsir, 70'den fazla meal var bugün. Kur'an'ı herkes anlayabilir. Kur'an Arapçadır. Bizim de lisanımız Türkçedir. Dolayısıyla biz anlayamıyoruz deme hakkı yoktur kimsenin. Diyemez kimse böyle bir şey. Dolayısıyla bu Kur'an'ı okuyup, insanlar ayarını bu Kur'an'dan alıp, hayatlarını bu Kur'an'a göre tanzim edip, buna göre devam etmeliler ki cenneti edebilsinler, elde edebilsinler. Evet, 29. ayet. Daraballahu meselen raculen fihi şurekâ'u müteşâkisûne ve raculen selemen li raculin. Hel yestevîyâni mesela. Elhamdülillah. Bel ekserhum la ya'lemûn. Evet. Allah Kur'an'dan bahsetti. Arapça olduğundan bahsetti. Herkesin anlayabileceği kitap olduğundan bahsetti. Ve 29. ayette de bunu biraz daha açarak bizlere ne buyuruyor bakınız. Bu amaçla Allah size bir olay anlatmaktadır. Birbiriyle geçinemeyen birkaç ortak kişinin kölesi olan adamla, yani müşrik biriyle, yalnız bir kişiye bağlı olan köle, yani bir mümin, içinde bulundukları şartlar açısından birbirine eşit olabilir mi? Bir köle düşünün. 5 kişinin ortak. Birileri diyor ki bu köleyi bugün ben odun taşıttıracağım. Öbürü su taşıttıracağım. Öbürü kömür taşıttıracağım. Öbürü bugün istirahat etsin diyor. 5 ortağın 5'i de ayrı ayrı şeyler söylüyor aynı köle hakkında. Ne yapsın bu köle şimdi? Odun mu taşısın? Kömür mü taşısın? Su mu taşısın? İstirahat mı etsin? Yoksa ne yapsın? Ama tek bir köle var. Bir de efendisi var onun. Mümin olan kul tarif ediliyor burada. Allah ne emrettiyse onu yapıyor. Bitti, başkasını tanımam diyor. Allah'ın yanı sıra başka ortaklar tanımam ben. Allah'ın yanı sıra ilah veya Rab olarak hayat programı çizen olarak başka birini tanımam ben. Dolayısıyla benim tek Allah'ım var. O Allah da ne dediyse benim hakkımda ben onu yaparım. Onun dışında başka bir şeye eğilmem demek suretiyle Allah iki kişinin misalini veriyor. İşte müşrikler de böyledir. Pek çok putları var. Putlaştırdıkları şeyler var. Onlara tapıyorlar, onlardan ayar alıyorlar. Bu arada Allah'ı da ihmal etmiyorlar. Evet, yağmur yağdıran Allah, gökteki güneşi, ayı ve yıldızları yaratan Allah, bulutları meydana getiren Allah diyordu Ebu Cehil de, Ebu Leheb de. İnanıyorlardı Allah'ın varlığına ve birliğine. Ama yüzlerce puta da tapmak suretiyle bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır bunlar diyorlardı. İşte Allah şirk inancını, yani Allah'la birlikte başka tanrısal güçlere de inanma durumunu, müşrikliği bu şekilde bir misal vererek bize anlatıyor. Yapmayın böyle. Tek olan Allah'a inanın, tek olan Allah'ın dışında hiçbir şeyin önünde eğilmeyin. Ne putun ne de putlaştırdığınız şahısların önünde eğilmeyin. Sadece ve sadece Allah'ın huzurunda eğilin. Onun huzurunda Müslümanca hayatınızı sürdürün diye. Ama insanlar buna rağmen yine de yüzlerce puta tapıyor. 14 asır önce Kabe'nin içinde ve dışında ve belli merkezlerde putlar dikilmişti. Bugün de insanların pek çok putları var. Yani o günkü putlar gibi taştan, ağaçtan, mermerden, tuştan yontulmuş değil, değişik putları var bugünkü insanların da. Üzerine toz kondurmadıkları putları var bu insanların da. Müzik bu toplumun bir putu. Spor, evet, futbol, bu toplumun bir putu. Futbolcular ayrı bir put. Tıp ayrı bir put. Yani insanlar bazı şeyleri putlaştırmışlar. 21. asrın da değişik putları var. Putlaştırılan nesneleri var, putlaştırılan şeyleri var. İşte bugün de insanlar pek çok putların yanı sıra Allah'a inandığını ve ayarını Allah'tan aldığını da söylemeye çalışıyor. Öyleyse siz Allah'ın yanı sıra başka putları veya putlaştırdığımız nesneleri veya müesseseleri de Allah'ın yanı sıra ibadet edilecek, kulluk edilecek, ayar oradan alınacak şekilde kabul etmeye yanaşmayın. Sadece Allah'ı tanıyın, Allah'ın dışında hiçbir şeyi putlaştırmayın diyor Rabbimiz. Evet, her ikisi bir olur mu bunların? Bir olmaz. Elhamdülillah. Öyleyse tüm eksiksiz övgüler Allah'a mahsustur. Fakat bel ekserhum la ya'lemun, insanların pek çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Bu gerçekten insanların haberi yok. İnsanlar dalmışlar putların içerisine, putlaştırdıkları şeylerin içerisine dalmışlar insanlar. Böylece sürünüp gidiyorlar, yüzüp gidiyorlar. Allah'tan, Allah'ın gönderdiği mesajdan, kitaptan haberleri yok. Ona göre hayatlarını ayarlamayı düşünmüyorlar ama Müslüman olduklarını da söyleyiveriyorlar bu arada. Evet, Ebu Cehil de söylüyordu. Biz İbrahim'in dini üzereyiz. Biz Müslümanız diyordu. İbrahim'in yaptığı Kabe'nin örtüsünü biz değiştiriyoruz. Gelen hacılara yemeği biz dağıtıyoruz. Gelen hacılara zemzemi biz ikram ediyoruz diyorlardı. Biz de Müslümanız diyorlardı. Bugün de pek çok kişi namaz kılmamasına rağmen Müslümanız diyor. Oruç tutmamasına rağmen Müslümanız diyor. Zina etmesine rağmen Müslümanız diyor. Allah'a isyan ederek, baş kaldırarak, savaş açarak, meydan okuyarak faizi alıp veren de Müslümanız diyor bugün. Aynen 14 asır önceki Mekke müşriklerinden farkı yok. Ben de Müslümanım diyor. Sadece Müslümanlık sende mi diyor. Ben de Müslümanım. Faizi alıp veriyor Müslümanım diyor. Zina ediyor Müslümanım diyor. Namaz kılmıyor Müslümanım diyor. İşte bu gerçekten haber yok. Bel ekseruhum la ya'lemun. Pek çoğu bu gerçekten habersiz insanlarım. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey inanmadığını söyleyenler! Allah'tan gelen peygambere ve kitaba red cevabı vermek suretiyle inanmıyoruz, putlarımıza taparız, senin getirdiğin kitaba ve senin peygamberliğine inanmayız diyenler. Dikkat edin. Evet, bu dünyanın sonu var. Hepinizin bir ömrü var, bitecek bu. Sen de öleceksin, onlar da ölüp gidecekler. Bu dünya kimseye kalmadı. Bu topraklar, bu kara parçaları nice insanları misafir etti gitti. Tarih çok eskidir. Nice kişiler bu topraklarda, bu yeryüzünde yaşadı, geldi gitti. Nice mamureler yaptılar. İmar ettiler güya ama harap oldu hepsi, bitti iş. Şimdi de sen imar etmeye çalışıyorsun ama yarın harap olacak. Dolayısıyla o peygamber de ölecek, o peygambere inanmayan Mekke müşrikleri de tümüyle ölecekler, yok olup gidecekler. İş bitecek bir gün. Sümme inneküm yevmel kıyameti inde rabbiküm tahtasımûn. Sonra kıyamet günü Rabbinizin huzurunda karşı karşıya gelecek ve davalaşacaksınız. Bu dünyada yapıp ettiklerinizin hesabını orada göreceksiniz. Bu dünyada ne yapmışsanız mutlaka orada Allah hepinize hesabını bildirecek. Cennete gidecekler cennete, cehennemlikler de cehenneme gönderilecek o gün. O gün en büyük mahkeme kurulacak ve hesaplar görülecek. Evet, 32. ayet. فَمَنْ أَظْلَمُوا مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَسْوًا لِلْكَافِرِينَ. Allah hakkında yalan uydurandan ve doğru olan Kur'an kendisine gelince onu yalan sayandan daha zalim, yani yaratılış gayesi dışında hareket eden kim olabilir? Allah peygamber diyorsun, şimdi zamanı mı diyor. Orta çağda gelmiş bir kitapla şimdi amel edilemez diyor. O kitap anayasa olarak şimdi kabul edilemez diyor. Bu kitabın içerisindeki 3-500 tane ayetin çıkarılması gerekir ki hayat tarzı olarak bu Kur'an hayata intikal edebilsin, değilse mümkün değil diyor. Kim? Kafirler. Evet, o koca münafıklar, o süper münafıklar, o mega münafıklar böyle tekliflerde bulunuyor. Kur'an orta çağda gelmiştir. Orta çağın insanını idare etmiştir. 20. asrın, 21. asrın insanını idare edecek hükümler yoktur. Bazı hükümler çıkarılmalı. 3-500 tane hüküm çıkarılmalı içerisinden diyor. Ahkam ayetlerini çıkarıyor. Teklifte bulunuyor. Kimsin sen? Necisin sen? Ey koca kafir! Evet, mega münafık, büyük münafık. Necisin sen? Nasıl böyle bir teklifte bulunabilirsin sen? Kimsin sen? Evet, berbat ve perişan oldu zaten. Zaten huzursuz ve rahatsız vaziyette ömrünü tüketiyor. Bakalım nasıl ölecek? Zaman gösterecek onu da. Rabbimiz bu şekilde bize bildirdikten sonra ayetin devamında diyor ki Eleyse fi cehenneme mesven lil kafirin. Kafirlere cehennemde yer mi yok? Ne kadar büyük münafık olursa olsun. Ne kadar böyle tekliflerde bulunursa bulunsun. Ne kadar gavurluk yaparsa yapsın. Evet, cehennem çok geniştir, çok büyüktür. O da oraya düşecektir. Yani kendisini o cehenneme düşmekten alıkoyacak hiçbir şey yoktur. Nereye bağlanırsa bağlansın, mutlaka oraya düşecektir. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Doğruyu getiren peygamber ve onu tasdik edip peşinden giden müminlere gelince. İşte yollarını Allah ile bulanlar bunlardır. Kur'an'ı getirmiş. Kendi sözü de doğru, Kur'an da doğru. Dolayısıyla o peygamber doğru yoldadır. O peygamberi tasdik edenler de yine doğru yoldadırlar. Çünkü yollarını Allah'tan gelen peygamberle ve onun kitabıyla bulmaktadırlar. Onlar gerçekten kurtuluşa ermiştir, cenneti elde etmişlerdir. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Onlara Rableri katında diledikleri her şey var. Cennette her şey var. Aklına hayaline gelmeyen her şey orada ikram edilecek sana. Bu ve bu benzeri ayetler nazil olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Bedeviler soruyorlar. Yeni Müslüman olanlar soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, Kur'an'da Allah diyor ki لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. İstediği her şey var cennette diyorlar. Peki cennette deve var mı diye soruyor. Niye deveyi soruyor? Çünkü yükünü devesiyle taşıyor. Çünkü deve onun her şeyi. Suyunu onunla getiriyor. Onun sütünden istifade ediyor. Gücünden istifade ediyor. Deve onun her şeyi. Başka bir şey yok. Malı, mülkü, serveti başka bir şey yok. Sadece devesi var. Bu yüzden deve var mı diye soruyor. Peygamberimiz de evet var diyor. Bir başkası cennette ziraat var mı diyor. Evet, Medineliler ekip dikiyor. Cennette de böyle bir şey yapılacak mı diyor. İhtiyaç yok ama evet var diyor Peygamberimiz. Gözünün önünde buğday ekeceksin, buğday büyüyecek. Biraz daha büyüyecek, başak olacak, sararacak ve gözünün önünde hemen birkaç saniye içerisinde buğdayın büyüdüğünü, geliştiğini ve buğday haline geldiğini görebileceksin. Bitti. Cennette ne var? Her şey var. Çünkü Rabbimiz lehum ma yeşâûne inde rabbihim diyor. Dilediğiniz her şey var bu Kur'an'da. Kur'an'da da Rabbimiz diyor ki cennette de insanın dilediği her şey var. Kur'an her şeyi bildiriyor. Cennette de her şeyin olduğunu bize bildiriyor. Bugünkü insanlar da sorabilir. Aklına gelebilir. Cennette Mercedes var mı? Cennette çok süratli arabalar var mı, uçak var mı, falan var mı, filan var mı? Evet var. Hadislerden öğreniyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, cennette insana yakuttan bir at verilecektir diyor. At. Yakuttan bir at, bineceksin onun üzerine, adımını gözünün gördüğü yere atar diyor. Ne demek bu? Atın gözünü nereye görür? Ufuku görür. Ufuk kaç kilometredir? 40 kilometre. Bir adım atıyor 40 kilometre, ikinci adım 80, üçüncü adım 120, dört adımda 160 kilometre yapıyor. Bugünkü vasıtaların saatte yaptığı hızı yapıyor. Yani uçaktan da hızlı, füzeden de hızlı, yakuttan, zümrütten, zebercetten, yakuttan atlar da varmış orada. Cennette şu var mı, bu var mı diye sormayın. Ne isterseniz hepsi var. Allah hepsini orada sizin için yaratacak. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Evet. Rableri katında cennette onlara istedikleri her şey vardır. Zalike cezaul muhsinin. Evet, dünyada iyilik edenlerin mükafatı işte budur. Dünyada Müslümanca yaşayanların mükafatı işte budur. Dünyada Allah'a ve peygambere göre yaşayanların mükafatı işte budur. Liyukeffirallahu anhum esve'ellezi amilu ve yeczihum ecrahum bi ahsenillezi kanu ya'melu. Böylece Allah işledikleri kötülükleri siler ve onları hayattayken yaptıkları en güzel şeylere göre ödüllendirir. Evet, Allah Müslümanların, müminlerin ayarını Kur'an'dan alan, ayarını peygamberden alan insanların hataları vardır ama onları Allah bu şekilde silecektir, tertemiz yapacaktır, affedecektir. bağışlayacaktır ve onları da yaptıkları şeyin en güzeline göre ödüllendirecektir. Bir öğrenci düşünün. Okulda 15-20 tane dersi var. Derslerinin hepsi 0 veya 1, beden eğitimden 10 almış. Bu talebeyi öğretmenler kurulu da girse, öğretmenler kurulu bunu geçirmez sınıfı. Çünkü derslerinin hepsi zayıf, sadece beden eğitimden 10 almış. Onun dışındakilerin hepsi zayıf. Ama Allah böyle bir karneyle bile çıksam, şirke bulaşmadığın sürece, kul hakkı olmadığı sürece hepsini affedeceğini beyan ediyor. Beden eğitimdeki notun kaçtı? 10. Diğerlerini de ona göre ayarlayıverecek ve sınıfı geçmiş olacaksın, cennete girmiş olacaksın. İşte Rabbimiz bu şekilde Müslümanın kusurlarını affediyor, bağışlıyor. Yeter ki o şirk üzere gelmesin, Allah'ın huzuruna ve kul hakkıyla gelmesin. Ve amellerini de en iyi yaptığı amel hangisiyse ona göre mükafatlandırıp değerlendirecek. Namazı çok seviyor bir Müslüman. 5 vaktin yanı sıra nafileleri fazla kılıyor. Gece teheccüd kılıyor. Gündüz kuşluk namazı kılıyor. Aklına geldikçe namaz kılıyor. Evet, namaz yönünden en yüksek dereceyi almış bu kimse. Diğer ibadet ve kulluklarını da Allah bu namazına göre değerlendirecek. 36. ayet. Eleyse Allahu bikafin abdeh ve yuhavvifuneke billezine min dunihi ve men yudlilillahu fema lehu min hat. Allah kuluna kafi değil mi? Evet. Allah kuluna yeterlidir. Ne istersin başka? Sıhhat ve afiyet istiyorsan Allah veriyor. Nimet istiyorsan Allah veriyor. Her şeyi veren o. Gözü kulağı veren o. Eli ayağı veren o. Malı mülkü serveti veren o. Dolayısıyla Allah sana kafi değil mi? Başka tanrılar ve ilahlar aramaya kalkma. Allah sana kafidir. Allah sana yeterlidir. Dolayısıyla sen Allah'ın dışında başka bir şeyler aramaya kalkma. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ. Evet. Ama seni onun yerine kulluk yaptıkları hayali sahte ilahlarla korkutuyorlar. İnsanların sahte ilahları var, tanrıları var. Onlarla korkutuyorlar. Allah'ı bir kenara bırakıp sahte ilahlarla, tanrılarla korkutuyorlar. Tanrılaştırdıkları, putlaştırdıkları şeylerle insanları korkutmaya çalışıyorlar. Yeryüzündeki kafirler ve şeytana uyanların hepsi, şeytani düzenlerin hepsi Allah'la korkutmuyor. Allah'ın gücünü bir kenara bırakarak, Allah'ın gücünü insanlara duyurmaksızın başka güçlerle korkutmaya çalışıyorlar. Teknoloji elimizde, silah elimizde, kimyasal silah elimizde, yaparız, yıkarız, uçururuz, işinizi bitiririz diyor. Her şey elinde olduğunu söylüyor. Korkutuyor kendisiyle. Kendisini Tanrı yerine koyuyor. Elindeki gücü de tanrılaştırmış, bunlarla sizi ezeriz, yok ederiz diyor. Evet, sapık bunlar. Allah'ın gücünü görmüyorlar. Allah dilerse rüzgarıyla bir toplumu, Ad kavmini nasıl helak ettiyse, seni de helak edebilir. Çatılarını uçurur, binalarını devirir, insanları saman çöpü gibi sağa sola atıverir. Neyine güveniyorsun? Bilgisayar ağına mı? Neyine güveniyorsun? Güvenlik sistemlerine mi? Hepsini bir anda Allah yok ediverir, imha ediverir, yapacağın hiçbir şey kalmaz. Ama insanlar böylece Allah'ın gücünü insanlara göstermemek, kendilerini güçlü göstermek için korkutuyorlar. Teknolojiyle korkutuyor, bilgisayar ağıtıyla korkutuyor veya insanları değişik şekillerde güvenlik sistemleriyle, kameralarla korkutmaya çalışıyorlar. Ve yuhavvifuneke billezine min dunihi. Evet, korkacaksan Allah'tan kork. Allah'ın azabından kork. Allah'ın göndereceği felaketten kork. Sıkıntıdan kork, beladan kork. O sana kafi. Sıhhat, afiyet istiyorsan o veriyor. Ne istiyorsan o veriyor. Dolayısıyla onun dışındakiler seni başka güçlerle, başka tanrılaştırdıkları şeylerle korkutmasınlar. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ وَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Kim sapıklığı ister de Allah da onu saptırırsa, artık onu doğru yola getiren bulunmaz. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ زِنْتِقَامٍ. Allah kimi de doğru yola yöneltirse, onu da saptıran olmaz. Allah doğru yola yönelttiyse bir kimseyi, onu kimse saptıramaz. Hidayet üzere olan kimseyi ne şeytan ne de şeytani güçler saptıramaz. Evet, Rabbimiz bu gerçeği de burada bildiriyor. Eleyse Allahu bi azizin intikam. Allah güçlü kuvvetli, her zaman üstün gelen ve kötülüklerin hesabını gören değil midir? Evet, Allah hesabı en güzel biçimde görüyor. Kötülüklerin hesabını da veriyor, iyiliklerin de hesabını veriveriyor en az 10, 700 ve 700'ün katları olarak. Evet, 38. ayet. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ Allah'tan başka güçleri, tanrıları, putları ilahlaştıranlara, Mekke müşriklerine veya 21. asrın müşriklerine, 21. asrın bazı şeyleri tanrılaştırıp, ilahlaştırıp, onların arkasında gidenlere, onları putlaştıranlara, evet, gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorarsam, evet, o günkülere sormuşlar Ebu Cehil ve Ebu Leheb'e, Allah demiş. Seni kim yarattı? Allah. Gökleri yerik Allah. Yağmuru kim yağdırdı? Allah. Hep Allah diyorlar. Bugünkülere sorduğumuzda yine bunlar da ne diyecek? Allah diyecek. Ne Firavun ne Nemrut yaratamaz. Allah yaratır. Başkasının yaratma imkanı yoktur. O günkülerde bu soruya Allah diye cevap verdiler. Bugünkülerde başka bir şey diyemez. Yine Allah diyecekler. Öyleyse قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مِمْسُكَاتِ رَحْمَةِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ مُتَوَكِّلُ Öyleyse onlara de haykır, yeryüzünde yeri göğü kim yarattı sorusuna Allah diyenlere, fakat bununla beraber pek çok putları olup da putlara tapanlara de ki, Allah'ı bırakıp taptıklarınızın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Taştan, ağaçtan, tunçtan yapılmış şeyler. Onların önünde eğiliyorsunuz. Sizin gibi aciz varlıklar yemesi içmesi olan, yatması uyuması olan, kokması olan, yara alan, hastalanan kimseler. Onları siz tapmanıza rağmen nedir bunlar diye düşündünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, bu hayali güçler onun vereceği zararı önleyebilir mi? Bu put, koskocaman put dikilmiş. Allah bana hastalık verse o hastalığı giderebilir mi? O hastalığı benden bertaraf edebilir mi? Mümkün değil. Kendi üzerine konan sineği bile kovalayamıyor ki sana faydası olsun. Yahut Allah bana bir rahmet kapısı açmayı dilese, Allah bana bol bol bir şeyler verse, bu put ve putlaştırılan nesneler, şahıslar, şahsiyetler, müesseseler, kurumlar ve kuruluşlar Allah'ın bana vereceği o rahmet kapısını benden yasaklayabilir mi? Hayır, verme buna diyebilir mi? Böyle bir engellemesi var mı? Mümkün değil. Allah verdiyse başkası alamaz. Allah vermediyse başkası bir şey veremez. İşte Rabbimiz insanlara bu şekilde misaller ve örnekler vermek suretiyle akıllarını vardırıyor. Gelin böyle olun, gelin böyle yapın, kafanızı çalıştırın, aklınızı kullanın da Allah'ın dışında yalvarıp yakardığınız şeylerin hiçbir faydası olmadığını, insanlara gelen bir faydayı def etme güçleri de yoktur, gelen bir zararı da bertaraf etme güçleri yoktur. Kul hasbiyallah. Öyleyse de ki Allah bana yeter. O kafidir. Her şeyimi o verir. Sıhhat onun elinde. Afiyet onun elinde. Affetmek ve bağışlama onun elinde. Cennet onun elinde. Dolayısıyla ben ondan isterim her şeyimi. Ben ona kul olurum. Aleyhi yetevekkelü mütevekkülün. Öyleyse onun varlığına inananlar, o Allah'ı bir kabul edenler, o Allah'ın sistemini kabul edip onun yolunda olsunlar, ona tevekkül ederek hayatlarını yaşasınlar, gitsinler. Evet. 39. ayet. Kul ya kavmi amelu ala mekanetikum inni amil fesevfe te'alemun. Peygamberlere, davetçilere, tebliğcilere Rabbimiz bu ayeti kerimeleri okuyup teselli olmaları için göndermiş. O gün peygambere gelmişti bu. Ebu Cekir ve yeryüzündeki kafirlerin elebaşlarından olan, o günkü Mekke site devletinin baş kafirlerinden olan Ebu Cehil ve Ebu Leheb, biri temel dibi komşusu ve amcası, imana gelmediler. Ne yaparsan yap, seni engellemeye çalışacağız dediler. Hatta amcası Ebu Leheb'in karısı bile, bu gerdanlığı milyarlar, trilyonlar eder. Bunu satarım, senin davetini imha etmek için harcarım dedi. Evet. De ki, haykır söyle onlara. Peygamberimiz ve davetçilere Dünyanın her bir döneminde, her bir zamanında Kur'an okuyanlar bu şekilde diyecek, demek zorundalar. İmana gelmediniz öyle mi? Hala benim davetimi engellemeye çalışıyorsunuz öyle mi? Ya kavmi amelu ala mekanetikum. Elinizden gelen her şeyi yapın öyleyse. Ne yapacaksanız yapın bakalım. Mekke site devleti karar aldı. Bu peygamberi öldürelim ve kurtulalım. 40 tane eşkıyayı evinin etrafına sardılar. Gece evinin etrafında bekledi bunlar. Sabah çıkarken 40 tane kılıç darbesiyle öldürecekler ve hangi kabileden öldürüldüğü belli olmadığı için peygamberimizin soyundan gelenler de onun arkasını arayamayacaklar. 40 kabileye karşı çıkmak mümkün olmadığı için. Ama Allah ne yaptı? Geceleyin onu evinden aldı. O 40 kişi görmeden Ebu Bekir'in evine gönderdi. Oradan da birlikte mağaraya kadar gittiler. Sabah kalktılar, baktılar yok kimse. Ne oldu, nereye gitti? Bulamadılar. Kıyafet uzmanları ayak izlerinden takip ettiler. Ebu Bekir'in evine kadar yaya gittiğini, oradan sonra da deveyle saklandıkları mağaranın önüne kadar gittiklerini söylediler. Ama orada iz kayboldu, uçtular herhalde dediler veya yerin dibine battılar. Şu mağaraya saklandılar, dedirtmedi Rabbimiz onlara. Bitti. Sen Allah'ın yolunda gidenleri, peygamberi ve Müslümanları her türlü işkencelerle, sıkıntılarla imtihana tabi tutabilirsin ama tut bakalım. Ya kavmi amelu, ey kavmim, ey toplumum, ne yaparsanız yapın. Elinizden gelen her şeyi yapın bakalım. Ala mekanetiküm. Saltanat sizdedir. İpin ucu sizdedir. Yetki sizdedir. Silah sizdedir. Tüfek sizdedir. Evet, kimyasal silah da sizdedir. Güç de sizdedir. Yapın bakalım ne yapacaksanız. İnni amilun. Ben de Allah yolunda gayret göstermeye devam edeceğim. Cihad edeceğim. Bildiğimi vahyi size aktaracağım ve duyuracağım. Ama mesevfe te'alemun. Bileceksiniz kısa bir zamanda. Göreceksiniz, bileceksiniz durumun ne olduğunu. Başınıza gelecek bela ve musibetin ne olduğunu, felaketlerin sizi nasıl beklediğini yakında göreceksiniz. Stres, bunalım, sıkıntı ile bu dünya hayatını bitireceksiniz. Öbür tarafta da cehennemle karşı karşıya kalacaksınız. Men ye'tihi azabun yuhzihi ve yahillu aleyhi azabun mukim. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve devamlı azabı kim hak edecek, bunu bileceksiniz. Bu dünyada rezil ve rüsvaysınız. Ruhen bunalımdasınız, sıkıntıdasınız, ızdırap içerisindesiniz. Evet, bunu yakında bileceksiniz. Kıyamette ise devamlı azap sizi bulacak, cehennem azabı. İşte Ebu Leheb ve oğlu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızıyla nişanlı olan oğlu Peygamberimizin yüzüne tükürmüş. Ben senin kızını almayacağım demiş. Ebu Leheb soruyor, ne yaptım? Böyle böyle yaptım. Ne dedi o? Allah'ım köpeklerinden bir köpeği buna musallat et dedi. Vah toh diyor. Ebu Leheb sıkıntıya düşüyor. Niçin? O diyor peygamberdir. Onun sözü çıkar. Mutlaka seni bir köpek parçalayacaktır oğlum. Ama baban güçlüdür, kuvvetlidir. Holding sahibidir. Ticaret erbabıdır. Kervanlarla seni korumaya devam ederim ben. Evde zaten bir köpek gelip de seni imha edemez. Yolculuk boyunca, seferler esnasında ticaret kervanlarımızda da seni ben koruyacağım. Değişik bir korumayla seni koruyacağım diyor ama Allah Resulü'nün dediği çıkıyor. Ne kadar korursa korusun onu bir köpek alıp götürüyor ve işini bitiriyor. Bir vahşi hayvana yem oluyor ve iş bitiyor. İşte bu dünyada sıkıntı içerisinde. Ebu Cehil de sıkıntı içerisinde. Ebu Leheb de sıkıntı içerisinde. Çağdaş zalimlerden hangi bölgenin zalimi olursa olsun fark etmiyor. Hepsi sıkıntı, rezillik ve rüsvaylık içerisinde. Amerika'nın başındaki de, İngiltere'nin başındaki de hepsi sıkıntı içerisinde. Rusya'nın başındaki de aynı. Hepsi Müslümanlara zulmetmelerine rağmen rahat ve huzurlu bir gün geçiremiyorlar, yaşayamıyorlar. Sıkıntı içerisindeler ve وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَزَابٌ مُقِيمٌ. Ebedi olan azabı da cehennemde zaten tadacaklar. Bu dünyada huzur yüzü görmediler. Öbür tarafta da zaten huzursuzluk, sıkıntı, stres ve bunalım onları karşılayıverecek. Bugünkü dersimizde de Zümer suresinin 22. ayeti kerimesiyle 39. ayet kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Zümer suresinin 40. ayetinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.